Ja, een 1668er. Dat zal je maar gebeuren. Weg naar de maan. Ondertussen zijn we op het No Border Camp 2024. Waren we een beetje afgeleid omdat er ook andere dingen gebeuren. En we stonden net te praten toen er opeens iets... Geheime omroepingen. Ja, nou ja, gelukkig gebeuren er dingen. Ja, dat is mooi. Ze kunnen helaas het toekomstlicht nog niet... hoe zeg je dat? Verdragen. Ja. Maar morgenochtend om 7:30 is er iets. Ik hoorde 8:30. Maar... 8:30? Als luisteraars om 7:30 willen komen, dan zijn ze zeker op tijd. Dan moeten we dat nog even checken. Maar goed, als je om 7:30 komt, lieve luisteraar, dan ben je op tijd hoor. Sommige mensen denken 8:30, maar die zijn misschien te laat. Ja, dan weet je waar je moet zijn. En het is een goede zaak. Dus, heb jij al dingen meegemaakt? Je hebt al een leeggegeten bord. Oh. Ja, dit is van Mavis bij de security tent. Oké, ik wou zeggen, want het lijkt me alsof het voor een tweede portie gaat, maar dit is niet mijn bord. Dus, ik hoop dat ze me geloven. Maar was je hier al de hele week eigenlijk? Nee, ik was... wat was de eerste dag? Maandag? Was er de... Oh, wacht, moet even... Ah, oké, okay, ja. Mijn partner gaat nu even... Het is de less hygienic, Oh, dat ziet er inderdaad heel goed uit. Ik zie nu voor het eerst een vers opgeschept bordje. Ja, de dish. There is a washing station with the black boxes. Yeah, but the dishwashing station was not operational yet, I think. It is not operational yet. Yeah. It will be operational once everybody has eaten in the peace of God. Yeah. So we are live on Radio Potapu, I have to warn you. Good evening. You are making some beautiful plates here. Thank you. So, there is something finished, it seems. Yes. It was some bread. It's finished now. They need the first so one. We scoop out the little seeds. We eat everything we can. Yeah. Just ask. What was inside? Bread. shit. Lekker. Oh. In de keuken. Altijd goed. Ah, wat lief. Maar nee. No, I bought it because I cannot use it. Okay. So I don't know if we can accept it. Workshoppy. Can we accept the food donation to serve to the people? If it's vegan, yes. Is it vegan? Yeah, it's Dayson. Thank you. Okay, well, thank you so much. That's so sweet. Thank you. But much love from the kitchen. Okay. No, it's not so we have bread now. Ah, yeah. Can I have some bread with it? Yes, you may. Ik ga nu hier zo voor langs erin schuiven, hoor, want ik sta al in bed. Don't forget to eat your dinner and make some trouble. Ah, hier staat wat we eten. Dat is dal, lentils, red, bruin, coconut milk, bell pepper. Veggies zijn paksoi en cauliflower en een salad Chinese cabbage olive oil en Valsahil? What does it say? Valsahil? Balsahil? Balsamico, probably. Oh, balsamico. Okay, yeah. Well, yeah, you need some fantasy for that. Ribs, do you want food? Yeah. Ah, okay, so you take food. And some bread. Enjoy. Okay. Kunnen we hier even naast deze meneer gaan zitten? Hallo. Vind jij het erg als ik even naast je kom zitten? Nee hoor, goed. Ja. Het gaat toch altijd zo? Ik ben morgen weer terug. Ik ben mijn stokje vergeten. Oh. Dus ik kan hem niet neerzetten. Het is echt best wel kut. Ja, weer naar huis. Nou, naar huis fietsen. Ik heb wel overwogen hoor om te fietsen hierheen, maar ik vond ja, het ik heb het ook net overwogen. Iets te veel. Ja. Het is ongeveer 2 keer zoveel als wat ik normaal wel zou doen. No, because I did it, and I made it, and then I saw it. Dank je. Is het lekker? Ja. Ja, echt lekker. Was dat... Nou, ik hoorde al iemand zeggen van complimenten voor de Nederlandse kok voor jou. Want die had wel vaker een kamp van meegemaakt. Ja, nee, ja. Maar niet ik kan het eten, kan behoorlijk witte met zijn. Ja. Dat is echt goed. Wauw, ja. Smaak. Goed eten. Ja, daar is hem nog wel vaak gedaan. En wie zijn die van die koken? Sabot. Is dat een speciale groep? Ja, Sabot. Huh? Sabot. Sabot. Oh, die heb ik wel vaker meegemaakt. Ja, ja, ja. Ja, die is ook goed, ja. Ben je naar de wijk of wat? Ben je naar de wijk? Ja, ik ben aan het uitzenden nu. Mm-hmm. We zijn live in de uitzending en het smakken en zo. Ja, nou ja, ja, ja. Maar ik kan ook, ik kan, oh ja, ik doe wel even de maanlanding weer. Ja, ja, doe maar. ik heb gewoon een trek van 40 minuten van de maanlanding. Okay. Gewoon de laatste 40 minuten. Even kijken of je echt wel luistert. Nou ja, ik weet niet, het is wel spannend volgens mij. Op een gegeven moment zeggen ze echt, de Eagle has landed. Ja. En dat weet je, dat gaat gebeuren. We have some guys turning blue here. Oh, wacht. Oké, we'll monitor your Delta Eagle, right? Jij bent nu in mijn uitzending. Hey Bart, vertel eens, is er vanavond een uitzending? Oh, ik weet alleen niet of je dat dan op mijn stream hoort. Ja, als jij mij op deze manier in jouw stream kan krijgen, dan ben ik bereid om daarin te komen. They have to ring the bell for checkers. Ja, oké. Okay. Oh ja, nee, kijk, dan gaat mijn stream dus kapot. Maar ja. Nou, welkom terug, lieve luisteraar. We waren er even uit vanwege de volgende radioshow die op Radio Pattenpoel zo meteen gaat beginnen. En dat is. PSJM. If anybody hasn't eaten, please get food now because people want seconds, yeah? Ja, dus als je nog wil eten, dan moet je nu gaan halen, want mensen willen een tweede ronde. En het is inderdaad voortreffelijk eten. Het is ongelooflijk lekker. Oh ja, ik werd gebeld. Oh ja. En zijn we nou alweer bij de maanlanding? Nee. Hebben we al. Nou, lieve luisteraar, dus zometeen is er PSJM op Radio Pattenpoel. En dan is dit radioprogramma niet meer op Radio Paddepoel te horen, maar wel op de Beerings and Happenings stream op Radio Paddepoel. Die kun je gewoon vinden op bah.amsterdam. Maar je kunt natuurlijk veel beter even luisteren naar PSJM, want dat is echt actueel. En ja, dit ook wel natuurlijk, maar dit kun je later ook nog weer luisteren. Maar, en dat andere ook, dus dat maakt eigenlijk ook niet uit. Dus, maar ik ga even eten. Doei.